naman tayo, parang kailan lang ang huli. Kaano man kalayo, tayo'y pinagtatagpong muli. Ilang ulit na kasakitan, ngunit paulit na gumagaling. Ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hey, dami ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatakbo sa walang hanggan na kalye. Tumatakbo ang pag-ibig na tila basang biyahe. Ikot-ikot ikot-ikot-ikotang, ikot-ikotang, ikot-ikot-ikot, ikot-ikotang, ikot-ikot-ikotang, ikot-ikotang, ikot-ikot-ikot. Eto nga naman tayo, damdamin natin ay bumubukso. Tayo ay muling napaso, pinting ng puso ay lumulukso. Bakit pa ba hinahayaan sa hindi si lumayo na lang? Ngunit hindi kita maiwan, mahal pa rin kita ngayon, mama. Kailangan ng sakit na nilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para ba tumatakbo sa walang hanggan na kalye. Araw-araw ang dulot-dulot, may undos na dumaan.